i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Po południu dodatkowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się rozporządzeniem prezydenta o stanie wyjątkowym przy granicy z Białorusią. W szkołach rusza tydzień informacyjny o szczepieniach przeciwko koronawirusowi. Gorące powitanie polskich paraolimpijczyków. Ponad 30 sportowców wróciło z Tokio do Polski. Sejm zajmie się rozporządzeniem prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w pasie granicznym z Białorusią. Posłowie zbiorą się o 16.30. Będzie tylko jeden punkt obrad, zapowiada wicemarszałek Ryszard Terlecki z PiSu. Przedstawiciel prezydenta przedstawi rozporządzenie prezydenta, potem będzie dyskusja, kluby zabiorą głos, będą pytania, odpowiedź zapewne być może premiera, być może ministra spraw wewnętrznych także, no i głosowanie. Minister Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta powiedział kilka minut temu w Polskim Radiu 24, że w realiach, jakie mamy, stan wyjątkowy jest zasadny. Sytuacja, w jakiej ogólnie znalazła się dzisiaj Europa Środkowo-Wschodnia, także kraje bałtyckie i Polska, powoduje, że takie środki powinny być podjęte. Podobne działania, w zasadzie można powiedzieć identyczne, jeśli chodzi o stan wyjątkowy, na Litwie i Łotwie zostały zaprowadzone. Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego prezydent przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania. Ten niezwłocznie je rozpatruje. Sejm może rozporządzenie uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. O sytuacji na granicy z Białorusią będzie rozmawiał w Wilnie minister spraw zagranicznych. Zbigniew Rau właśnie rozpoczyna oficjalną wizytę na Litwie. Ważnym elementem wizyty Zbigniewa Raua w Wilnie będzie rozmowa z szefem litewskiej dyplomacji, Gabrielusem Landsbergisem. Ministrowie mają rozmawiać o zabezpieczeniu granicy z Białorusią, ale też o polityce wschodniej, współpracy gospodarczej i sytuacji polskiej mniejszości. Szef polskiego MSZ-u będzie również rozmawiał z prezydentem Republiki Litewskiej, Gitanasem Nausedą, przewodniczącą Sejmasu Litwy, Wiktorią Čmilytę-Nielsen oraz z premier Republiki Litewskiej, Ingridą Šimonytę. Polityk odwiedzi także cmentarz na Antokolu, Uniwersytet Wileński oraz Centrum Nauk Fizycznych i Technologii. Z Wilna, Karol Syrówka, Polskie Radio. W szkołach rusza tydzień informacyjny o szczepieniach przeciwko COVID-19. Dyrektorzy zorganizują spotkania z rodzicami. Odbędą się też lekcje mówiące o korzyściach płynących z zaszczepienia, mówi wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski. Będziemy pokazywali, że jest to bardzo ważna broń w walce z epidemią. W kolejnym tygodniu rodzice będą składać deklaracje, czy chcą, by ich dziecko zostało zaszczepione, a od 13 września przez tydzień potrwa akcja szczepień. Ponad 30 paraolimpijczyków wróciło do Polski. Na lotnisku Chopina w Warszawie witali ich wczoraj kibice, rodziny, dziennikarze oraz przedstawiciele Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego i ambasador Japonii w Polsce. 32 zawodników, w tym 12 medalistów, zostało powitanych w hali przylotów gromkimi brawami i okrzykami. Wspaniale było móc rywalizować, mając takie wsparcie od Was, także bardzo, bardzo dziękujemy. Po raz kolejny okazuje się, że mamy najlepszych kibiców na świecie. Powiedziała tenisistka stołowa Natalia Partyka, która wraz z Karoliną Pęk wywalczyła złoty medal w turnieju drużynowym. Wiceprezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Tadeusz Nowicki podkreślił, że paraolimpijczycy są profesjonalistami, którzy ciężko pracują na swój sukces. Wszyscy wracacie z Tokio z tarczą, a wielu z Was, 25 osób, wraca jeszcze dodatkowo z medalami. Duma nas rozpiera. Kochani, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Letnie Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio zakończyły się wczoraj. Polska reprezentowało 89 zawodników w 12 dyscyplinach. Biało-czerwoni zdobyli 25 medali, 7 złotych, 6 srebrnych i 12 brązowych. Samolot wóz pancerny armaty i kilkudziesięciu żołnierzy można było oglądać podczas rekonstrukcji wydarzeń z września 1939 roku w Grabowie. Członkowie kilku grup historycznych odtworzyli wypad podlaskiej brygady kawalerii na Prusy Wschodnie. Bardzo fajnie jest, bo można zobaczyć polską kawalerię. Bardzo lubię historię, więc podoba mi się ogólnie cała rekonstrukcja. Pomaga to wszystko odtworzyć, jak wszystko wyglądało kiedyś. wypad Podlaskiej Brygady Kawalerii na Prusy Wschodnie. Jeden z nielicznych, gdzie żołnierz polski przekroczył granicę pruską w celu rekonesansu, rozpoznania zgrupowania przeciwnika na Prusach Wschodnich, jak to są duże siły. Trzeba dbać o pamięć. Dzieci zobaczą przynajmniej, jak to wszystko wygląda. Jak najbardziej są potrzebne i cieszą się coraz większą popularnością, dlatego, że jest to taka żywa lekcja historii, szczególnie dla ludzi młodych, którzy są przyzwyczajeni do takich właśnie wizualizacji. To jest ciekawe doświadczenie także edukacyjne. A relacja z rekonstrukcji w Grabowie kończy ten serwis Trójki. Kolejne za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ze mną w studiu Krzysztof Łoniewski. Zrobili swoje nasi piłkarze. 7-1 pokonali San Marino w wyjazdowym meczu eliminacji Mundialu. 3 gole strzelił Adam Buksa, 2 Robert Lewandowski, po 1 Karolowi Linetty i Świderski. Przygotowywałem się bardzo pieczołowicie na to zgrupowanie i nie spodziewałem się, że będę mieć 4 gole po 2 meczach. Bardzo się po prostu z tego cieszę. Troszkę martwi ta stracona bramka, ale no koniec końców 7 bramek zdobyć to też jest nie lada sztuka, choćby przeciwko San Marino, także wywozimy 3 punkty i koncentrujemy się już na Anglii. Tak, na antenie TVP Sport mecz przeciwko San Marino, ale i gola ze spotkania z Albanią skomentował debiutujący w piątek w kadrze Adam Buksa. Z Anglią, o której wspomniał Adam, gramy w środę. Anglicy wczoraj 4-0 wygrali z Andorą, a wspomniana Albania 1-0 pokonała u siebie Węgry. To oczywiście wyniki meczów w naszej grupie eliminacyjnej. Zostajemy przy piłce i kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Do kuriozalnych scen doszło w São Paulo podczas szlagierowego spotkania Brazylia-Argentyna. Kilka minut po pierwszym gwizdku sędziego na boisko wtargnęli pracownicy brazylijskich służb sanitarnych i ściągnęli z murawy 4 zawodników drużyny gości. Cała 4 na co dzień kopie w Premier League i nie dopełniła po przylocie do Brazylii formalności związanych z kwarantanną. Mecz oczywiście został przerwany. Czy zostanie dokończony w innym terminie, zdecyduje FIFA i jak tu nie lubić Latynosów? W poprawnej Europie takie sceny nie do pomyślenia. Wracamy właśnie na stary kontynent i do starego królewskiego miasta, jakim jest Kraków. Tu na każdym kroku zabytki. Na samym starym mieście jest ich ponad 6 tysięcy, do tego ponad 2 miliony dzieł sztuki. Siatkarze, którzy zjechali tu na Mistrzostwa Europy w wolnym czasie, może zerkną na to i owo. Nasi wczoraj zamiast łatwo pokonać Greków bębnili 4 sety, ba w 4 wygrali dopiero na przewagi. Bierzemy 3 punkty w ciemno, zapominamy, gramy kolejny mecz, nie ma czasu na rozpamiętywanie, na pewno poszczególne elementy, jakieś małe mankamenty, które się pojawiły w grze, będziemy poprawić, ale to jest bardzo długi turniej, mamy na to czas, także gdyby forma była teraz, to można by było się martwić. Forma ma przyjść na najważniejsze spotkania, powoli rośniemy w tym turnieju, mamy nadzieję, że nasza gra będzie coraz lepsza. Po meczu z Grecją kibiców siatkówki uspokajał przyjmujący Aleksander Śliwka. Dziś gramy z Belgami o 20.30. Zapraszam na relację na naszej antenie. W żużlowej PGE Ekstralidze tymczasem Betard, Sparta Wrocław i Motor Lublin są blisko finału. Sparta 49-41 pokonała w Lesznie Fogo Unię. W takich samych rozmiarach Motor poradził sobie w Lubuskiem z Moimi Bermudami Stalą Gorzów i w rewanżu na własnych torach pewnie jedni i drudzy dopełnią formalności. Wczoraj zrobił to Primoż Roglic, eks-skoczek narciarski ze Słowenii, który zamiast walczyć o każdy kilogram w tej dziwnej dyscyplinie, wsiadł jakiś czas temu na rower. Wygrał ostatni etap Vuelta Espania. To była jazda indywidualna na czas i po raz trzeci z rzędu cieszy się z wygranej w tym bardzo ważnym wyścigu dla kolarskiego świata. O sporcie w poranku jeszcze za godzinę. Dzisiaj temperatury w miarę wyrównane w całym kraju, od 18 stopni w centrum po 21 w Szczecinie. Bez deszczu, przejściowe tylko zachmurzenia. Także kto może, niech łapie słońce, bo no, jesień już pod wielkimi krokami się zbliża. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki?

Pora na Trójkę. Program Trzeci Polskiego Radia, 8:18. Kalendarium muzyczne. Wczoraj urodziny obchodził Christopher Scott Stevens. Brytyjski wokalista, gitarzysta i klawiszowiec, ale przede wszystkim ten łysy, współzałożyciel grupy Classic Nouveau, czyli zespołu z takimi hitami jak Is It a Dream, który to wyróżniał się ekstrawaganckim teledyskiem oraz balladą Never Never Comes. W 1987 roku Sal przeszedł przemianę duchową i od tamtej pory zaczął robić muzykę chrześcijańską, całkiem dobrze brzmiącą, trzeba przyznać. Yeah. A dziś urodziny obchodzi Roger Waters. Również Brytyjczyk, gitarzysta, wokalista, kompozytor, dla wielu tożsamy z najbardziej klasycznym okresem w karierze Pink Floyd. Był współzałożycielem tego zespołu, a po tym jak Syd Barrett nie był w stanie udźwignąć ciężaru artystycznego sukcesu grupy, wziął to na swoje barki wraz z nowym gitarzystą Davidem Gilmourem. I choć był autorem wielu najsłynniejszych albumów grupy, Dark Side of the Moon czy Wish You Were Here, to chyba w ten jesienny poranek najbardziej pasuje utwór z legendarnego albumu The Wall. No i cóż, na pewno nie potrzebujemy edukacji w XIX-wiecznym pruskim stylu, ale to już jest inna historia. To było Kalendarium Muzyczne. Michał Migała, dziękuję. Michał Migała wróci do nas pojutrze w środę z kolejnym Kalendarium Muzycznym. Teraz Me and That Man. Najnowszy ich utwór, singiel Got Your Tongue w Trójce. Minuty po godzinie 8, program Trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. Zaglądam do naszej skrzynki telefonicznej, która jest świadkiem donosów pogodowych, proszę Państwa. Chciałem podać taką informację. Dzisiaj w Mińsku Mazowieckim o 7 rano skrzybałem szyby w samochodzie ze Szronu. To się zdarza. Ja kiedyś w lipcu w Sydney skrobałem szyby i szron z samochodu, także różne przypadki historia zna. Oczywiście współczuję, dlatego że no, człowiek nieprzygotowany na takie wydarzenia może się potem spóźnić do pracy. A jazda na tak zwanego czołgistę nie jest zgodna z prawem na czołgistę, czyli wyskrobanie sobie wąskiego paska, co by tylko rzucić okiem przez szybę, dokąd jedziemy. To nasz numer telefonu 227 trójek. Cały czas do Państwa dyspozycji. Tymczasem dzisiaj dzisiaj także na naszej antenie. W programie Trójka do trzeciej o rekrutacji na studia i nowych kierunkach na uczelniach wyższych. Na przykład na Poznańskim Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza można studiować groznastwo. Między innymi o tym kierunku opowie gość Piotra Łodeja, czyli prowadzącego program Trójka do trzeciej. To już po godzinie 11 na naszej antenie. Będzie też parę słów o tym, czy na terenie polskich miast powinna obowiązywać strefa Tempo 30. Coś, co we Francji zostało wdrożone i zdaje się, że tam się sprawdza. Czy u nas byłoby podobnie? To ciekawe. Ciekawe, ile są w stanie znieść nerwy Polaka za kierownicą. Ograniczenie do 30 km na godzinę zdawać by się mogło napina tę strunę do granic możliwości. The Black Keys, Lonely Boy w Trójce i 8:25 na zegarze. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gdzie jesteście, przyjaciele moi? Odpłynęli w sile. koniec, wysoki sądzie, zanim wszystkich pożegnam. Duszą i ciałem kiedyś kochałem, dziś bez tego umieram. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. Gdzie jesteście, przyjaciele? Godzina 8.31, program Trzeci Polskiego Radia. Bierzemy zeszyt w kratkę. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. To powinien być spokojny dzień na rynkach, bo dziś z handlu na giełdzie wyłączeni są Amerykanie i Kanadyjczycy, obchodzący tego dnia święto pracy. Najważniejsza w kalendarium ekonomicznym będzie środa. To wtedy zbierze się Rada Polityki Pieniężnej. Rada może zdecydować o podwyżce stóp procentowych, a tym samym o podniesieniu oprocentowania kredytów i lokat w złotem. Przypomnijmy, według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w sierpniu wyniosła 5,4%. Tak wysoki wzrost cen GUS odnotował ostatni raz 20 lat temu. Jak dotąd członkowie Rady nie zdecydowali się na podwyżkę stóp, utrzymując je na najniższym poziomie w historii. Według prezesa NBP Adama Glapińskiego wzrost inflacji jest przejściowy i ma związek z rozgrzaną po pandemii gospodarką. Według większości ekonomistów Rada może się zdecydować na podwyżkę stóp najszybciej w czasie listopadowego posiedzenia, bo to właśnie wtedy jej członkowie zapoznają się z projekcją inflacji i PKB. Prąd coraz droższy. Na razie po stronie producentów. W sierpniu na towarowej giełdzie energii, czyli polskim rynku hurtowym, kontrakt terminowy na megawattogodzinę kosztował 361 zł, a to wzrost o niemal 60% licząc rok do roku. Za tak dużymi wzrostami stoi przede wszystkim rosnąca cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla. To rodzaj opłaty środowiskowej, która jest wyceniana na giełdzie. Zezwolenie na emisję CO2 musi kupować każdy producent energii z węgla we wszystkich krajach, które podpisały traktat z Kioto. Wzrost cen na rynku hurtowym nie oznacza natychmiastowego uderzenia po portfelu gospodarstw domowych, bo nowe taryfy ustala co roku szef Urzędu Regulacji Energetyki. Ten moment zbliża się jednak wielkimi krokami. Waluty. O poranku euro kosztuje 4,51, frank szwajcarski 4,16, dolar amerykański 3,80, a brytyjski funt 5,26. Za oknami dzisiaj jesień, ale nasza złota polska jesień, dlatego że słonecznie, bez deszczu, 18 stopni w centrum, 16 w Białymstoku, no najchłodniejsze miejsce na naszych mapach, 21 stopni. Natomiast zobaczą na termometrach mieszkańcy Zielonej Góry, Poznania, Wrocławia czy Szczecina. Trójka. Program Trzeci. Tell me where to go. 'Cause Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, to Bob Marley za nami, a ze mną w studiu już Beata Michniewicz, dlatego że za chwilę Salon Polityczny Trójki. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, mam nadzieję, że już, bo gość stoi w korku, podobnie jak ja stałam jadąc tu. Zaczęło się. Zaczęło się. Armagedon. Włożenie dzieciaków do szkoły się zaczęło. Powiedz mi, 27 grudnia to jest rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, czyli no, tego, które udało się wygrać. To no. W naszej historii wyjątkowa sytuacja. I jest koncepcja, żeby to był dzień wolny od pracy. Co pani redaktor na to? Że narodowe święto. No wiesz, no, u nas jest tak, że właściwie to my mamy wolne nie zawsze wtedy, kiedy jest dzień wolny. No ale to także, w naszej branży, ale myśląc natomiast, tak o społeczeństwie, o ludziach. Natomiast to w ogóle jest taki dobry dzień, bo to jest byłby tak jakby trzeci dzień świąt, prawda? No i o to chodzi. Więc w sumie ludzie też tak między świętami a Sylwestrem, Nowym Rokiem, to też tak troszkę pracują na pół gwizdka. A jakby ktoś nie chciał odpoczywać, to kolejny dzień, w którym można robić remont. No, tak po świętach remont. Taki człowiek wykończony po świętach. To jest najlepszy moment na remont właśnie po świętach. Aha. Po imprezie. No, jak ktoś tak bardzo hucznie świętował, to rzeczywiście może jakiś drobny remont by się przydał. Beata, ja uciekam. Za chwilę salon polityczny Trójki. Pan już zaczyna śpiewać, więc szybko kończę. Dobra. Łukasz Ciechański, dziękuję za dzisiaj. Program zrealizowała Olga Szućko, wydawcą jest Małgorzata Łukowska. Do jutra, do 6. Pa. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then I walk where I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, oh, by the mile. I'm headed to town, town, town. With all my favorite colors, yes sir. All my favorite colors, right. My sisters and my brothers, see 'em black no other. All my favorite colors. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors. Gray clouds or white walls or blue skies, we gon' fly, feel alright. We gon' Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, jest naszym gościem. Witam pana ministra. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, czy będą podwyżki dla ratowników i w ogóle medyków? Kasa państwa podobno jest w bardzo dobrym stanie, jak mówił premier. No oczywiście w takich sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z długotrwałym sporem, no bo w taki sposób trzeba mówić o tej sytuacji. Potrzebny jest przede wszystkim dialog i do tego dialogu namawiamy. Minister Niedzielski proponuje rozmowę, proponuje wspólną debatę o tej sytuacji. Sytuacji, która w służbie zdrowia nie jest łatwa, ale jak doskonale wiemy, nie jest to efekt zdarzeń z ostatnich tygodni czy miesięcy, tylko jest to efekt wielu, wielu lat zaniedbań. Panie ministrze, teraz... bardzo przepraszam, ale troszkę pan owija w bawełnę. Czy są szanse na poważne, satysfakcjonujące podwyżki? Są szanse na poważną rozmowę i próbę wypracowania wspólnego rozwiązania, natomiast do tego potrzebny jest dialog, o czym już wspominałem. Ale wspólne rozwiązanie może być takie, że będą zadowoleni i jedni, i drudzy, czy może być tak, że może medycy będą zadowoleni trochę bardziej niż rząd? Są na to szanse? W życiu zazwyczaj kompromisy są najlepszym rozwiązaniem, czyli zrozumienie, dlatego że każda ze stron ma pewne oczekiwania, pewne możliwości i wydaje mi się, że najlepiej, aby obecna sytuacja była w podobny sposób rozwiązywana. Natomiast też chciałbym zwrócić uwagę, że w ostatnich latach nakłady na służbę zdrowia wzrosły bardzo dużo i nie możemy tego również nie dostrzegać. Natomiast te zaniedbania, o których mówiłem, wieloletnie zaniedbania, wymagają ich zniwelowania, wymaga czasu. To jeszcze jedno słowo o pieniądzach, innych pieniądzach. Czy rząd zrezygnował rzeczywiście z podwyżki daniny zdrowotnej, takiej dosyć dużej, odczuwalnej dla przedsiębiorców przede wszystkim? W tej chwili cały czas trwa dyskusja i w tych konsultacjach oczywiście niektóre z postulatów, które się pojawiły, bo nie wszystkie, ale niektóre będą uwzględnione. Będziemy lada dzień prezentować, mówił o tym w sobotę pan premier Mateusz Morawiecki, będziemy lada dzień prezentować już konkretne rozwiązania ustawowe. No dobrze, będzie ta niższa składka na NFZ czy nie będzie? Dopóki nie została zaprezentowana, dopóki nie został zaprezentowany ostateczny kształt ustaw, takie dywagacje byłyby zdecydowanie nie na miejscu. No to teraz znowu będzie pytanie o liczby, ale nie o pieniądze. Ilu jest do tej pory ewakuowanych Afgańczyków u nas w kraju? Czy mówimy o byłych współpracownikach kontyngentu, polskiego kontyngentu wojskowego i dyplomatów? Mówimy o tych, którzy... dlatego, że... Tych jest ponad 900 osób, a tych, których przyjmujemy na okres do 3 miesięcy w ramach Sojuszniczej Solidarności i którzy w tym czasie mają wyjechać do krajów docelowych, tych jest nieco ponad 100 osób. Czy jeśli część z tych 100 osób, czyli część współpracowników polskiego kontyngentu wojskowego wyrazi taką wolę, by pozostać u nas, to będzie mogła liczyć na pomoc państwa, na jakiś, nie wiem, pakiet startowy, na pomoc w znalezieniu pracy czy lokum? Te osoby, które współpracowały z polskim kontyngentem wojskowym czy z polskimi dyplomatami, oczywiście będą mogły liczyć na pozostanie w Polsce. Nie wiemy cały czas, jaka grupa wyrazi zainteresowanie tym rozwiązaniem, dlatego że wiemy już w tej chwili, część chce wyjechać do innych krajów Unii Europejskiej. Natomiast ci, którzy współpracowali, wspierali Polaków w ostatnich latach w Afganistanie, będą mogli liczyć na pozostanie w naszym kraju. Międzyresortowy zespół kierowany przez ministra Macieja Wąsika przygotowuje rządowy program wsparcia adaptacji tych osób w Polsce. Aha, rządowy program wsparcia, bo myślałam, że już się nie dowiem. Tylko ma pan mówił, że jeśli wyrażą wolę, no to zostaną, ale będzie ten rządowy program wsparcia, to dobrze. Po południu w Sejmie debata o stanie wyjątkowym, jeśli chodzi o opozycję, no to na tak do tej pory, w tym momencie jest tylko Konfederacja. Akceptacja według pana jest przesądzona, jeśli doszłoby do głosowania uchwały Lewicy, o ile w ogóle dojdzie, która chciałaby odrzucenia, uchylenia tego stanu, który już obowiązuje od piątku. Ja wierzę, że Sejm zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzi wprowadzenie stanu wyjątkowego. Jest to jedyne racjonalne działanie w tej sytuacji. Zresztą w prywatnych rozmowach z koleżankami, kolegami z opozycji można usłyszeć, że duża część z nich rozumie tę sytuację i podchodzi w sposób podobny do tej wojny hybrydowej, z którą mamy do czynienia. No natomiast dzisiaj niestety temperatura sporu politycznego jest w Polsce taka, że część opozycji przyjęła zasadę kwestionowania każdego rozwiązania czy każdej propozycji przedkładanej przez rząd, a dzieje się to ze szkodą dla debaty publicznej i też ze szkodą dla powagi i bezpieczeństwa państwa w niektórych sytuacjach, no tak jak na przykład w tej sytuacji, bo w sytuacji zagrożenia powinniśmy się wszyscy jednoczyć. Panie ministrze, proszę powiedzieć szczerze, czy to jest tak, że rząd dmucha na zimne, dlatego że może być gorąco, czy już jest gorąco, a część, a właściwie opozycja nie wie czegoś, co wiedzieć powinna, żeby ten stan wyjątkowy poprzeć z czystym sumieniem i z pełnym przekonaniem? Rząd zachowuje się w sposób odpowiedzialny, czyli nie reaktywny, a aktywny. Dlaczego? Dlatego, że proszę sobie wyobrazić sytuację, w której przy tej presji, którą organizuje reżim w Mińsku na polską granicę, przy manewrach Zapad toczących się w pobliżu polskiej granicy, dochodzi do jakiejś prowokacji. Padają strzały, jakiś polski obywatel zostaje poszkodowany. Czyja to byłaby wina? No wtedy by była to odpowiedzialność polskiego rządu. W związku z tym, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, trzeba działać prewencyjnie. Zawsze lepiej zapobiegać, niż potem jakoś z problemami borykać się bardzo poważnymi, tak jak w tym wypadku, które mogłyby powstać. Więc jest to odpowiedzialne, prewencyjne zachowanie, a sytuacja jest poważna, bo jeżeli w ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia z kilkoma tysiącami prób przekroczenia polskiej granicy, kilkaset osób przekroczyło tę granicę, no to znaczy, że mamy wywołane w sposób cyniczny, instrumentalny przez reżim w Mińsku kryzys związany z presją nielegalnej emigracji na polską wschodnią granicę, a oprócz tego mamy właśnie rozpoczynające się duże manewry Zapad w pobliżu polskiej granicy. No i opozycja mówi, że manewry Zapad są cykliczne i do tej pory nic się takiego nie działo i też nie było działań zapobiegawczych. No tak, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację na granicy, zupełnie inną sytuację w relacjach polsko-białoruskich. Reżim w Mińsku prowadzi od wielu tygodni, czy nawet w tej chwili już miesięcy, agresywną politykę wobec Unii Europejskiej, w szczególności do dwóch krajów, które najbardziej zaangażowały się we wspieranie opozycji demokratycznej na Białorusi, czyli wobec Litwy i Polski. I to wszystko trzeba brać pod uwagę. Panie ministrze, czy rząd rozszerzy prawo do zaszczepienia się trzecią dawką szczepionki przeciwko COVID-19 na przykład na starsze osoby? Na razie trzecia dawka jest rekomendowana dla osób o obniżonej odporności, których jest około 200 tysięcy, a i tak nie wszyscy chcą się zaszczepić. To prawda, dyskusja co do poszerzenia tej grupy, dla której rekomendowana jest trzecia dawka, trwa w ramach Rady Medycznej, w ramach ekspertów, lekarzy. Być może taka rekomendacja będzie miała miejsce. Ja nie chciałbym na pewno wyprzedzać jako polityk stanowiska lekarzy i ekspertów. Ale tu nie chodzi o oszczędności, jak sugerowała w ubiegłym tygodniu jedna z gazet, że może tak być, że rząd chce troszkę zaoszczędzić. Pani redaktor, to są bzdury, dlatego że my w tej chwili nie mamy problemu ze szczepionkami. Te kłopoty pamiętamy sprzed kilku miesięcy. Dzisiaj nie mamy problemu ze szczepionkami dzięki zapobiegawczym działaniom rządu, który kupił odpowiednią liczbę tych szczepionek. Mało tego, jesteśmy... I teraz słyszałam na tyle... głosy, panie ministrze, co było do przewidzenia, że po co właściwie rząd kupił aż tyle szczepionek? Dlaczego aż 100 milionów dawek? Przecież... Pamięta pani redaktor te dyskusje i awantury, dlaczego nie kupiliśmy kolejnych szczepionek? Dokładnie kilka miesięcy tak temu ci sami dziennikarze, ci sami politycy robili awanturę, że rząd nie kupił kolejnych szczepionek, a teraz jest awantura o to, że kupiliśmy za dużo tych szczepionek. No więc o odłóżmy tego rodzaju szarże polityczno-ideologiczne na bok i skupmy się na faktach. Fakty są takie. Mamy zabezpieczoną odpowiednią liczbę szczepionek. Do tego stopnia jest ich dużo, że możemy je odsprzedawać bądź przekazywać naszym partnerom. No właśnie, chciałam zapytać, czy w najbliższym czasie rząd będzie sprzedawał te nadwyżkowe szczepionki, myśląc o tej trzeciej dawce, myślę, że można też wydzielić jakieś takie zabezpieczenia, ale czy będzie sprzedaż, no bo jest określony termin ważności. No więc my mamy w tej chwili zabezpieczone szczepionki nie tylko na te szczepienia w obecnej formule, ale gdyby była taka potrzeba, to również jesteśmy zabezpieczeni na trzecią dawkę. Natomiast mimo to mamy na tyle sporo szczepionek, że możemy je sprzedawać, przekazywać. W tej chwili już takie dostawy trafiły do Hiszpanii, Portugalii, na Ukrainę, do Norwegii, do Australii, do Wietnamu, Tajwanu, no Kenii. No właśnie, dokąd są te transporty non-profit? Jeśli chodzi o przekazanie w ramach darowizny, to między innymi wsparliśmy w ten sposób Uzbekistan, czy Ukrainę, czy Kenię, natomiast w większości krajów są to od sprzedaży. Panie ministrze, czy wyczerpała się pula zachęt do szczepień? Czy rząd ma kolejne pomysły bądź myśli nad nimi? W tej chwili rzeczywiście ta naturalna grupa, którą udało się przekonać do szczepień, czy sama chciała się zaszczepić, jest praktycznie już zaszczepiona i mamy do czynienia z realnym kłopotem. Polacy, dorośli Polacy nie są przekonani do szczepień. Ja zawsze przywołuję taki raport OECD, gdzie na 21 krajów Polska, jeśli chodzi o szczepienia przeciwko grypie, wśród osób dorosłych jest na 20 miejscu, prawda? Jeśli chodzi o COVID-19, jesteśmy na 17 miejscu, więc trochę lepiej, no ale to też jest ta dolna stawka. Dlaczego? No są to pewne społeczne postawy ukształtowane przez lata. I dzisiaj w moim przekonaniu są żadne kampanie informacyjne czy profrekwencyjne już nie zadziałają. Jest potrzebna długofalowa edukacja i takie działania. A może panie ministrze, zachętą byłby uzgodniony z pracodawcami dzień wolny od pracy po Pani redaktor, my naprawdę wsłuchiwaliśmy się i konsultowaliśmy różne pomysły, robiliśmy też badania, co by Polaków zachęciło, co by zniechęciło. Nie, tutaj przełomu nie będzie. Tutaj możliwe jest albo wprowadzenie, jeśli ktoś by chciał uzyskać szybki przełom, prowadzenie przymusowych szczepień, a tego nie planujemy, albo właśnie długofalowa kampania edukacyjna. Taką kampanię rozpoczęliśmy, ale tego rodzaju działania nie przynoszą skutków i efektów z tygodnia na tydzień, to trzeba jasno sobie powiedzieć. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Teraz ceny w dół w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki w super niskich cenach. Zaszczep się i otwórz drzwi do prawdziwych sportowych emocji. Do zabawy na weselach, poprawinach i chrzcinach. I do wielkich wygranych w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki, hulajnogi, setki tysięcy złotych, samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Jan Wieczorkowski. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Una mattina, sono alzato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Wciąż za mną chodzi. Piosenka? Promocja. Bo w Vectrze dostajesz Netflix nawet na rok w prezencie.